أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. سورة التكاثر مكية وهي 8 آيات. سورة التكاثر مكي سورة تي ہجرت نمخ کے مکہ مکرمہ کے نازل شوی دے، او پدے کے ات آیاتو ندی. الہاکم التکاثر، غافل کر دے تاسو لرا التکاثر، ڈیروالی دا مال دا دولت. تکاثر د کثرت لفظ نه مشتق دی، مال او دولت را جمع کول. او تکاثر په معنا د تفاخر هم راځي، فخر کول. عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی، یہ پیغمبر علیہ السلام الہاکم التکاثر اولستو، نوے فرمائل چہ دا دین مراد دارے چہ مال پا ناجائز طریقوں بانے حاصل کریشی، او پا دے مال بانے چہ دا اللہ دا طرف نکم فرائض لازمی گی باغے کے خرچ اونکریشی. حتی زرتم المقابر، دردی چه تاسو قبرون تا ارسے گئے. زرتم تاسو زیارت اوکے، ملاقات اوکے. نو دا قبر ملاقات دا دے مطلب دارے چه حتی یأتیکم الموت، دردی چه تاسو لمرگ راشی. نو دا مال او دا دولت دیروالے را جمع کول او پدے بانے فخر کول، یا دا قام قبیلی پدے بانے فخر کول، پا دیروالی دا افرادو بانے فخر کول، دے تاسو غافل کرے دا آخرتنا. تردے کہ تاسو تا مرگ راشی، مرگ تا رسے دے، او دا دنیا دا جمع کولو نمانی نشوے، پا حسب او پا نصب باندے فخر کولو نمانی نشوے، مرگ تا رسے دے او سم نشوے. تردے کہ عذاب قبر کے او عذاب جہنم کے گرفتار شے اونیوے شے. نو پدے کے ترغیب دے انسان تا، چے انسانا زان تا مرگ یاد کا، قبر تا وزے خدا تا با مخامخ کے گی. نو فخر مکوا، غرور مکوا. چاچے غرور کرے دے، فخر کرے، تکبر کرے، دا غوی انجام دنیا دی دے لے، تا فخر مکوا، سمشا. حتی زرتم المقابر، سم نشو لے تردے چا قبر تا اور اسے دے یو زمیدار کاکاو دا غدا یو مار سر اشنگیوا نو دے مارو دے زمیدار کاکاو با یو بل سر خبر اترے کول دا مار چی پلار دین دا چی کوگو گروانی نو دے زمیدار ورطوی چی مار تا چی اشنا لک پر لارا چی زینو نیغ دا کوگو تک زمان ندے خوخو اگوی کوشش بکو ما ستا دا پارا با دا کوشش کم کنی دا زمان دا تیزا کوگو گروانی ما مدام بدا خبره که دلا یو ظل چطا دا مار دا یوی لاری نا بلی لاری یو پتی نا بلی پتی توڑی دن پا لارا چطا سندارا روانو او غط بار پی پروتو مار چی دا لاری منستر آگلی دا سنداخ پرالو پا دی سر بانی که خودشو مار سر چخنشو مر شو سنداخو لارا قطع پتا نلگی خو مار پا لارا که مر پروتو وڑو قولی دا چی پویشو چی دا مر دی وړو پہ بیا لو بے کولے دا سے راخ کلے پہ پلا رکی نیغ کے خود نو چلے رہنے با سکرا لو چی اگر با خبر نو چی دا مل دے کجم دے بویر ٹو پو نیک لو اخوابا شکے وڑو با خندل نو پا دے خنک چیڑل دا چیڑل نو پا دے لارکی دا مر دا سے راخ کلے وڑو اخی دے او زمیدار کاکا دا لرے نو چی دا روانو چی ویلی نو مار نیغو ویزا که خیر اشنا می خبر من چې داسې ول اخواله راغی وی کته نو سر یې چخنی شوی وی اشنا نیغ شوی خو پس د مرګه نو د انسان تن خدای وی چې سم شه نیغ شه په دی شریعت په دی لار باندې نیغ شه نو دی هم سمیږي نه خو نیغ به شي خو پس د مرګه وخت به پکېږي حتی زرتم المقابر نو په دنیا فخر مه کوه دا دنیا در نه پاتې ده پیغمبر علیه السلام فرمایي يقول ابن آدم مالي مالي وي بني آدم وي زما مال زما مال وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيته استعلى فعلا نشت استعطى مالك مگر أغا چتا أخوال فنانك بس دغا استعي سوا كم مال چتا أخوال أو فنانك ندغا دي إسرا أو لبست فأبليته يا دي جامع واغستو زلو ركلي ندغا استعي سرا او تصدقت فامزيتا يا ده خيراتو كنا غد ذا لروان دي وليگو نو دا دنیا طول تارا جمع کرستا ایسا پا کیو چه ده اقوالا از ما شو نو ده غستا ایسا ده یو جامع ده واغسته زلی رکلی دوی ما ده ده ایسا ده او دره ما چه ده خدای پا نم ده خیرات که آخرت ده وليگل دق قد ایسا ده او دا نور وما سوا ذالک فظاهبون دا دین علاوه چه سدی اب از تیره دون کری استاد اللہ سطلون کری اب رست و بلتا پاتی می و تارک هول الناس ادا بنده پریفو دون کری خلکو تا استا ایسا استا دا خوالل شویسا استا اغست شویسا او استا صدقا چه مخ کری لگل دا دری ایسی پاکستانی دا نور خبر دی مال لی اچه پی خواری که تا نپاتی شی دا بل لی او سره د دې هم بنده پوهېږي چې ما نه پاتې خو را جمع کول کوي پیغمبر علیه السلام فرمایي لو کان لابن آدم وادیا کله یو بني آدم دپاره یو لوی میدان وي وادي لوی میدان من ذهب د سرو لاحب ان یکون له وادیان نو د ده خوښه ده چې داسې یو دوه وادی نورې د هم د سرو زرو د ده شي ولن يملا افاه الا التراب لدى دا خورا لدى دا خولا بغير دا خوري ندكي دا قبر پا خورو بيدا خولا ندكي نو دا مڑي جنا تا بنده دا سترگ مڑي دو والا ندي يا قناعت پر کنا دي اخاكي گور كسبر يو کنا پا سبر بي سترگ مڑي شي يا بي دا قبر پا دي خور سترگ مڑي شي نور مڑي لنمش دي نو دا دنیا پا دی سیزنو باندی غافل که گا ما آخرت نا بے فکر که گا ما انسان پا دنیا کی سعادت غواری او سعادت بیا دو قسم دی یو سعادت دا دنیا دی و یو سعادت دا آخرت دی بیا د دنیا دا سعادت دا درې قسمه دی. اول د دې جسم بناوت، د دې جسم حسن او جمال، دا یو سعادت دی چې د بنده بدن ښایسته وي، دا یو سعادت. دویم سعادت دا چې د دې بدن دپاره آرام او سهولت حاصل شي، بنده په آرام وي، نو دا هم سعادت دی. او دریم سعادت د دنیا داری چې په دنیا کې د نوم ښه یاد پاتې شي، تنه وروسته د خلک ښه یادوي، ذکر خیر کېږي. او ذکر خیر دپاره نیکان بچي به دې وي، رشته دار به دې وي، په دې قوم کې به دې یو کارنامه کړې وي، په هغې به دې نوم یادوي، څه تعمیر به دې کړې وي، هغه به دې یو یادګاري. نو دا سعادت دی او نیکبختي ده، خو په دې باندې ټول عمر عبس مه ضایع کوه چې به د دنیا جسم مې خشته دی او سر اړه وراړه او اینه او ګمان دي د سر او تیل دي وتر وغیره او خشته جامې او آرام او سهولت دپاره ضروریات چې څونه دی پوره کې او آخرت ته ایر دی. نو د دنیا په دې سعادت حاصلولو کې چې دومره غافل شي چې د آخرت سعادت نو دا یې تاوان وکړ. کلا سوف تعلمون، هرگز د دنیا په دې څیزونو باندې غرور او تکبر نه دی پکار، په دې غافل کېدل نه دی پکار. سوف تعلمون، زر دې چې پوه به شي، ثم کلا سوف تعلمون، بیا هرگز داسې پکار نه ده، پوه به شي. نو دا عمر فضل مه تېروه، د آخرت فکر کوه. یو بزرګو هغه د الله په عبادت کې یو طرف ته و، ګوشه نشین عبادت به کو، او د ده یو دوست و چې هغه تاجر و. نو دا تاجر شپه ورځ لګیا دی د دنیا په مینه کې، کله مکانات اخلي، کله جوړوي، قسم قسم د عیش عشرت سامان کې لګیا دی. یو ځل راغی او دا بزرګ یې ملامته کو چې ته خو ډېر نه پوهې، ما ته وګوره، دومره موده کې مې دومره دولت پیدا کړل، تا څه پیدا کړل؟ نو دا بزرګ ورته نادانه، یو څو ورځو زندګۍ دپاره څومره سازو سامان دې تیار کړی دی؟ دا راته ووایه چې همیشه زندګۍ دپاره دې څه تیاری کړی دی؟ پس د مرګ ستا همیشه زندګي ده، هغې دپاره تا ځان له څه تیار کړي؟ ځان سره به څه وړې؟ او دا څه چې دې تیار کړي دي، دا خو به تا نه دلته پاتې شي، دا تا سره ځي نه، نو د دې په جدایۍ به ته څونه غمجنې، افسوس به کوې. وی دا خبره چې تاجر واورېدله، وی وی چړل، او د آخرت فکر ورسره شو. د هغې نه پس د دنیا د کار نه توبګار او د آخرت په فکر کې لګیا شو. نو الله پاک فرمایي کلا، په دنیا باندې غافل کېدل، په دې مین کېدل، په دې باندې فخر کول پکار نه دي. سوف تعلمون، د چا سره چې د آخرت فکر نه دی، دنیا کې دا مزې چرچې دا عرص به وینې، خدای ته به توجه نه وي، آخرت ته به فکر وي چې د چا آخرت باندې یقین وي. یو بادشاه و، هغه یو فقیر باندې عقیدتمند شو. یو ځل دغه فقیر د بادشاه نه داسې د طاقت داروم وغوښتله، د دې فقیر واده نو چې د طاقت تاروي مو غوښتل، نو بادشاه پړه کې راغلل چې د ده به چا سره تعلق وي، د ده به بیبي وي، من ته نه ده معلومه، خو څه تعلق به چا سره وي، ځکه د طاقت داروګانې مو واغوښتل. بیا دې بادشاه په طور امتحان یو خشته وینځه دې فقیر له ورولېږله، خو فقیر ورته بالکل توجه ونه کړله. بادشاہ حیران شو. فقیر په اندازه پوه شو چې د دې بادشاہ په زړه کې زما باره کې څه دي. اوس دا فقیر د دې بادشاہ اصلاح کوي. عقیدتمند خو دی بادشاہ. دا فقیر ورته چې بادشاہ یو پټه خبره درته کوم، ورځې کې دننه دننه مرې، ورځې کې به مرې. اوس د بادشاہ خو یقین و چې دا بزرګ سړی دی، بس دې خبرې سره په کور کې چې د عیش او د عشرت څومره ساز و سامانو هغه لرې کړل، په دعاګانو کې او په عبادت کې مشغول دی، او هر یو ساعت غنیمت ګڼي چې په دې کې زه الله یادوم او د آخرت فکر دی، د آخرت جوړولو لپاره لګیا دی. څومره تمناګانې وې هغه ختم شوې، د ګناه څونه سوچونه وو هغه ختم شو، په سړو ګناهونو باندې توبه او استغفار شروع شو. چې دا توبې یې شروع کړې د ګناه نه قلار شو، خفي غواړي نو داسې ورو ورو په ده کې نورانیت راته، او بس شپږ ورځې پاتې دي، پنځه ورځې پاتې دي، څلور دي، درې دي، دوه دي، او بس سبا نه مرم. هغه اومه ورځ تېره شوله او سړی مړ نه شو. فقیر له راغې او ورته یې چې صاحب تا ما ته وی چې اووه ورځې کې مرې، نو هغه اووه خو تېرې شوې نه، زه خو مړ نه شم. دغه فقیر ورته یو د دنیا ژوند دغه هفته نیمه دا ژوند دی، هفته کې به مرې، د هفتې نه بهر کېږي نه څوک، هفته کې مرې. خو هغه هفته لا نه ده راغلې کومه کې چې ته مرې، او تا سره چې هغه د طاقت داروګانو نو د هغې څه اثر شته، طاقت دوایانې هغه د مستۍ او د جوش هغه دوایانې د هغې څه اثر شته. یو بادشاہ پوه شو په اشاره باندې چې چا سره د آخرت فکر وي نو د مستۍ چې څومره اسباب وي هغه د استعمال کی اثر پې نه کوي. فقیر سره د آخرت فکر دی، هغه د دنیا فکر نه کوي. هغه طاقت داروي هم او که د دنیا د عیش او د عشرت سامان وي هم دا به پې اثر نه کوي. په ظاهره بادشاهۍ کې به وي خو فکر آخرت کې دی، د دنیا عیش او عشرت به پې اثر نه کوي. نو داسې خلکو ته الله والا خلک دي ته علم الیقین حاصل دی. وی که بنده تا ته علم الیقین حاصل شو نو ته به د دنیا په دې څیزونو باندې غافل با پا دے بانے فخر اونکے لترونہا تب او پی جنے او بے وینے لو تعلمون علم اليقین کچر تا تا علم راغے دے یقین لترون الجحیم تب جہنم اوینے نصم لترونہا عین اليقین دے پا عین اليقین بانے کوینے. دا یقین په درې قسمه دی. یقین کې مرتبې دي، دا د علم درې شاخه دي. تا ته یو خبره چا وکړله او ستا په یقین راغی نو دې ته وي علم الیقین، خو تا په خپلو سترګو سې لیدلي نه دي، خو دا بل په خوله دې یقین کړی دا د علم الیقین دی، او چې کله په خپلو سترګو وینې نو دا به عین الیقین شي، او که پرې خپل تندې راغله نو دا به حق الیقین شي. مثال په طور باندې یو کلي ته نوې بجلی لاړه او مخکې چې ته بجلی پېژنده نه، یو علاقه داسې ده چې بالکل بجلی هلته تللې نه وه، چاته معلومات هم نه وو، نوې بجلی لاړه. نو چې څوک د زړې بجلی سره بلد دي نو هغه دې کلیوالو ته وایي چې د بجلی دې تارونه دي، دې تارونو کې ګورې بجلی ده، دا شارټ ورکوي، دا تارونه دي له لاس نه ور وړی، دا شارټ کوي. ښه وایي دا شارټ کوي، نو دا یقین یې وکاو دا د ښاریه سړی دی، ډېر ښه پوهې دی، هوښیار سړی دی، ښار یې لیدلی دی او د ښار هر څه یې لیدلی نو دې پوهېږي بجلی تار کې شارټ شته. دا دې یقین راغې دا علم الیقین شو. اوس بل را دیو بندا د ویله تار له لاس ورول او چته کو را خلاص کو چغه تی وس وی لوکړو را وی لوکړو د کلیوال چو کتل نو په خپل سترګو چې وی بیج لای کې خوشاټ شته د تارونو کې شاټ شته زما مخ کې سړی اوچت کر اخلاص کو دا عین الیقین په خپل سترګو لیدو او چې تا په خاطر په خپل لاس کې خود نه دا حق کو یقین دی ټول بدن کې کرن فاس شو او دا حق کو یقین دی وی شاته ولا ورکه خلک ویني را ویني فلانی له شاټ ورکه چې پلانې له شاټ ورک دغه دی عین الیقین شو چې دا تا له شاټ ورک و چې په دکان کې بندل پروت نوم بل لاس نه وروړي ولا بیداره دې ته تا به شاټ کړي دا په قیامت کې په قبر کې با نو نعمتونه الله درکړي دي په دې باندې فکر منشا او دا الله شکریا ادا کا الهاكم التكاثر غافل کړي دي تاسو لرا التكاثر ډیر والی د مال ډیر والی د افراد یو توا قبیله وي هغه یو بل سره فخر شروع کړو وی زمان سره دومره مال دی او هم بل وتی ډله وی من سره دومره مال دی دی وی زمان دومره سړی دی مردم شماری وشولا د یوې ډلې یو کوټې کم شو چې کم شو نو وی زمان دومره نوجوانان مقبره کې پراته دي بهادران زمان دومره مړه دي راځه چې وشمیر نو قبرونه یې وشمیرل چې قبرونه وشمیرل نو دا بل ډله پرې زیاته شولا نو په دې سیزنو فخر کې سړیم ډیر دی لخکرم ډیر دی الهاكم التكاثر غافل کړی دی تاسو لرا ډیر والی د مالو د افرادو حتا زرتم المقابر تر دې چې تاسو قبرونو ته ورسېدلې قبرونو هم اوشمېرل یا تاسو قبر ته ورسېدلې نه مړه شولې کلا هرگز داسې نه ده پکار د دنیا په مال او دولت په ډیر والی باندې فخر پہ نہ دے پکار او غفلت پہ نہ دے پکار سوف تعلمون زرد چتا سو بپوئی شئے ثم کلا سوف تعلمون بیا ہر کس دا سے پکار ندا سوف تعلمون زرد چتا سو بپوئی شئے کلا لو تعلمون علم اليقین کچر تاسو تا علم یقین را غلنے نتا سو بغفلت نو کرو فخر بم نوے کرے لترون الجحیم تاسو بجهنم اوینے ثم لترونها عین الیقین بیا با اوینے جهنم لرا فلسترگو دا یقین دا یقین فسترگو بے اوینے ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم بیا با سوال اکلیشی لتاسونا عن النعیم دا نعمتون پبارکی دا کم نعمتون چی اللہ در کری دی نو دا دے پبارکی با الله پاک در مته پوس کئ نو کم نعمتونه در کړی دي و ان تعدو نعمت الله لا تحسوها کچره تاسو شمیر د نعمتونو کوي لا تحسوها نشمیر للی شي نو دلی هر یو نعمت در مته پوس کئ ک نعمتونه ظاهری دي هم او ک باطنی دي هم ګور روح صحت الله در کړی دي تندرست صحت مند دي د دې مته پوس کئ دا اندامونه در روح در کړی دي کندم نه نه د دې روح اندامونه تپوس بکای رزق الله در کړی روزانه روزی در کړی تپوس بکای ګرمي در کړی یخنی در کړی غریب بند نه تپوس پجمی کې نور تکې نه ځان تاو دے پجمی کې نور تکې نه دانی عمت ته تپوس بکېږي پا اوڑی کی پا یخ سوری باندے کینے پا دے اوڑی کی یخ اوبس کے دا نعمتو ندی دے نصوف بچ دے دا نعمتو نخو ارچال اللہ ورکڑی خیر و عافیت اللہ در کرے رے مال در کرے رے اولاد در کرے رے آرام و سہولت در کرے رے د دې نعمت د تپوس کی یو ځل پیغمبر علیه السلام د کوره تشریف راوړو جماعت ته چې وی کتل ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهم مسجد ته راغلي خدامانځه وخت نو پیغمبر علیہ السلام تاسو څنګه راغلی ما زه وښونه یم جمعه ته څنګه راغلی ویسه به وګیو د لوګي د لاسه جمعه ته راووتو درې ورځې شو خوراک عمل کړل نو موږ چې د بس جمعه ته کوم عبادت کې مشغول شو پیغمبر علیہ السلام به زم دغه شو کې ما نو پیغمبر علیہ السلام خپل برداشت کوو و چې صحابه کرام ته وکړه چې ډېر وګیو کنه نو بس یو انصاری صحابي باغ ته تشریف یوړو چلته ورغې نو داسې تیار خوراک نه و نو دغه انصاري صحابي او د هغه بیبي چې پیغمبر علیه السلام ولیده ورسره یاران یې ولیدل ډېر زیات خوشحاله شو چې موږ څونه خوش قسمته یو پیغمبر علیه السلام زموږ ځای ته په میلمستیا راغلی دی نن زموږ میلمه دی د پیخ سوري باندې کېنول او داسې د قجورې یو غونګر د قجورو ډک هغې رو چې هغې کښې څه پخې قجورې څه نیم پخته څه کچه قجورې چې چا څنګه خوښې هغې نه خورئ قجورې ورته مخې ته کېښودلې او چاړه یې واغېشتله ذبحه کوي پیغمبر علیه السلام پوه شو چې دې به اوس حلالوي وایي د پیو د سارو خیال ساته یعنې چیلی اګړه د پیو مه حلاله وه د پیو ضرورت دی نو هغه د چیلی یو بچی حلال کړ غوښه یې پخه کړله پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو په خپله باندې خوراک وکړ خو فاطمه بیبي د څلورو ورځو یا د درېو ورځو نه هره ده یو ډوډۍ کښې داسې لکه غوښه کېښودله او ډوډۍ پرې راماته کړې وایي دا هغې لولېږي هغه هم څو ورځو نه هره ده چې خوراک وشو ماړه شو نو پیغمبر علیه السلام ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما دواړو ته متوجه شو وی قسم په خدای د دې نعمت به د نه هم تپوس کېږي درې ورځې پس خوراک میلو شو د هغې به هم د نه تپوس کېږي نو نعمتونه ډېر دي ثم لتسألن د دې نعمتونو په باره کښې به د نه تپوس کېږي خو موږ د نعمت شکر چېرته ادا کړ خو چې خوله پورته کړې ستا په دې سپېره کور کښې موږ چېرته ښه ورځ لیدلې ده پلانو ته وګوره او پلانو ته هغوی کره څومره څومره دي او موږ کره زموږ دغه حل دی نو دا ستا کار دی ښځه خاوند ته وي تا ستا دې سپېره کور کښې موږ څه ولیدل هر څه ډېر تېر به وي خو یو ورځ چې کمې راشي نو وي څه مو لیدل نو د خدای نه ګیلې مه کوه هر څه خدای در کړي دي د دې شته نعمت شکر ادا که الله بیې درله زیات کړي لئن شکرتم لأزیدنکم که شکریه هم ادا کړه الله وایي درله بیې زیات کړم یو سړی و نو هغه ګیلې به یې کولې خدای غریب یې ما نو الله وله په دې زړه کښې ورواچېد چې د دې ځای نه هجرت وکړه بل ځای ته لاړ شه نو بل وطن ته لاړ او په هغه ځای کښې څه موده خواري او مزدوري وکړله نو ډېر دولت یې پیدا کړ چې دولت پیدا شو نو بیا په زړه کښې راغله چې اوس خپل کلي ته ځم نو درې قچر په هغې باندې بارونه واچول چې دا څونه دولت دې ګټلی دی هغه یې په درېو قچرو باندې بار کړ سره زر سپین زر لال جواهرات قیمتي کپړې وغیره ساز و سامان دا د ده هغه ګټه وه او په درېو قچرو باندې بار کړل را روان دی په یو تشت باندې راغې چې هلته د اوبو درک نه لګېده او تندې اخېستې دی مال ډېر دی خو اوبه نشته جبې را وځي د تندې د لاسه په دغه ځای کښې یو فرشته د انسان په شکل کښې راغله او یخې اوبه ورسره دي نو دا سړی ورته وي لږ اوبه را کوه ورته وایي چې د اوبه مفتې نه ورکوم ګیر چاپېره وګوره دشت بیا باندې اوبه نشته دی نو زه مفتې نه ورکوم که په پیسو اخلې چې در کړم وایي په پیسو را کړه وایي په څو اوبه راله یو ګیلاس اوبه را کړې نو هغه ورته سه تا سره دا درې قچر بار کړي دي دی که دا یو را کړه ماله بس یو ګیلاس اوبه به در کړم تنده به دې ماته شي وایي دا خو ډېرې نو هغه ورته زه خو خرڅوم نه خو ته غواړې که اخلې واله او که نه اخلې ځه دې مجبورو یو قچر بار کړې هغې ورکړو او بیې اوسکلې زړه یې ښه شو بیا سفر کوي بیا پېدلوکې تکلیف راغې نو پدې دوو کچرو باندې چې کوم مال نه لري کېد خوراک خو نشته ډوډۍ خو نشته لري د لوګې نه تنګ شو بیا یو فرشته د انسان په شکل کې راغله او ډوډۍ ورسره ده دته وغوښتله وې اسې نشم در کولې په قیمت هیڅونه وې دا تا سره دوه کچر دي بار کړي دا یو مال را یو ستاسو یو کچر بار کړې ورکنه ډوډۍ وته ملو شوله یو پاتې شو اوسې سفر کو ناګاره تکلیف شروع شو او داس ماتول غواړي نه ماتيږي تکلیف دی دغه یو فرشته انسان په شکل د یو حکیم په شکل کې راغله او دوه تا فریاد وکړي چې ماته دغه څه تکلیف وي ما سره داروشته درو کوم دلا اوس به ټیک ټاک شي او داس به مات شي په زړه باندې رڼا راشي تیار به ختم شي دې مجبورو هغه بار کړي کچر اخیری هغه ورکو تاریخ یې واغشتل او بیا لږ ساعت پس دوای اثر وکړو داس مات شو یو غیبی آواز وته شو هاتف غیب نه آواز راغی چې یو ګلاس اوبه د یو وخت ډوډۍ او یو ځل او د سمات ستا د څومره مودې سرمایه راغله دا څومره مال تا نن په دې دریو سیزونو تنده دې ماته شوه او لوګه دې ختم شوه او داسې مات کړ نو دا څومره مودې سرمایه تا نه لاړله دا نعمت تعالی روزانه الله درکړو روزانه د سکلو انتظام دل کړو د خوراک انتظام دل کړو دا د سماتي انتظام دل کړو تا خو دې له شکړې دي وې سړی توبه وې چې الله نن نه پاس بیا کلیو شکایتونه نه کوما نو هر نعمت الله چې بندل ورکړي وې د دې باندې تفوس کیږي روح صحت دې غنیمت دې وی پی جنا قدر اوکا ثم لتسألن که شکر دی ادا کنو بس تا کامیاب شو بیا تپوس که کامیاب که شکر دی ادا نکن اللہ تپوس کئی نو بیا بے شکری عذابون اللہ وار کئی مال اللہ در کرے دی نو دا مال بس تا پا کم طریقہ بانے لگے فضل خرچی جاجر بڑک په پټو سترګو په ګوت راکاږي وا به انځه دا مال دی له الله درکړو نو دا ګناه په کار کې ملګوا دا سره الله روغ درکړي دي چې دا بیمار شي دا په سونو پیسو به جوړيږي که جوړ شي نو لږ وخت لږ جوړ شي اکثر ناکام شي د زړه پرېشن یو کوي پس ناکام شو مړ شو همیشه دا زړه دې جوړ دی چې ته ضرورت وته نو او نن ناجوړه شو هسپتال کې پروت یې لکونه روپۍ پرې لګې یقین نشته دی چې جوړ به شي او که نه مړ به شي سترګې خدای درکړي دي غوږونه خدای درکړي دي نه دی به تپوس کېږي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا سترګې غوږونه زړه د دې ټولو باره کې به تپوس کېږي د قیامت پر ورځ باندې د انسان نه چې ړومبی تپوس کېږي نو د تندرستۍ د صحت په باره کې ورته وایي چې تا له ما صحتمندي او تندرستي نه وه درکړې تا له ما یخې اوبه نه وې درکړې د دې په قیامت کې تپوس کېږي د قبر نه چې بنده پاسي نو دا دوه قدمونه په دې ځمکه لګېدلي دا دوه قدمه به خوځېږي نه تر څو چدل او پرچه ورکی او پاره کې و پینځه سوالونه یې د پینځو خبرو تاسو به تنه کیږي عمر مې درکړو دا عمر دې پسې کې فنا کړی دی دریم نو جوانی مې درکړو دا ځواني دې پسې کې زړه کړو دریم مال دې په کومه طریقه ګټلو جایز که ناجایز وو او سلورم دا مال دی بیا لګولې څنګه په جایز طریقو که په ناجایز او پنځم دا چې کوم علم خدای درکړو په هغې دې عمل سونه کړو نو د دنیا د هر لذت تپوس په قیامت کې شته خوړل سکل جامې مکان ښځه خاوند دا دریم تپوس تا سلینا تپوس کی خدا می در کرے وا خدا توی خاون می در کرو بچی می در کرو حکومت می در کرو اقتدار می در کرو عزت می در کرو دریم تپوس کی ثم لتسألن یوم اذن علی النعیم دا سورت د زر آیاتونو نه زیات ثواب لري. پیغمبر علیه السلام فرمایل په تاسو کې یو بنده د دې قدرت نه لري چې هر ورځ زر آیاته ووایي. د صحابه کرام عرض کړي چې روزانه زر آیاتونه څوک لوستی شي؟ وی پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې په تاسو کې یو کس الهاکم التکاثر لوستی نشي. مطلب دا چې الهاکم التکاثر روزانه وي د 1000 آیاتونو لستو برابر ثواب په دې باندې الله پاک ورکوي. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم بیا به خامخا تاسو نه تپوس وکړی شي یومئذن په دغه ورځ د قیامت باندې عن النعیم د نعمتونو په باره کې. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.